Добры вечер, у Менску 22 година. У эфира «Ночная свобода». Выники дня. С вами Ганна Соусь. Александр Лукашенко не выключае магчымасці вызвалення палітвязняў. Пра гэтую заяву і санкцыі супраць афіцыйнага Менску мы пагаворым з госцей «Начной свабоды» журналісткай Ірынай Халіб, жонкай палітвязня, экс-кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава. Каго асудзілі за плошчу? Партрэты на фоне кратаў Віталя Мацукевіча і Алега Федаркевіча. У эфіры «Начной свабоды» навіны пра палітвязняў, званкі слухачоў, інтэрнэт-аблога, новыя вершы на свабоду, тры песні на свабоду ад крытыка Максіма Жбанкова. А ў белым спісе свабоды на гэтым тыдні гурт «Ляпіс Трубяцкой». Все гэта да іншае пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя падзеі дня. За падзеямі ў свеце сёння сушыць мой калега Вячаслаў Ракіцкі. Добры вечар. Прэзідэнт США Барак Абама заявіў, што хуткі эканамічны рост Кітаю, Індыі і Бразіліі не азначае, што наступіць закат Еўропы і Злучаных Штатаў. У сваім выступе ў брытанскім парламенце Абама назваў цяперашні час часам лідарства Еўропы і США. У другі дзень візіту ў Вялікую Брытанію амерыканскі лідар сустрэўся таксама з прэм'ер-міністрам Дэвідам Кэмеранам. На сумеснай прэсавай канферэнцыі яны выказаліся пра гатовасць дапамагаць тым арабскім краінам, якія жадаюць дэмакратычных рэформ. На перамовах у Лондоне абмяркоўваліся найперш міжнародныя праблемы. Абама і Кэмерон зноў заклікалі да адстаўкі лідара Лібіі Муамара Кадафі, выказаліся за працяг ізраільска-палестынскіх мірных перамоваў, а таксама за прыцягненне ў працэс нацыянальнага замірэння ў Афганістане памяркоўных талібаў. Кіраўніцтва палестынскай аўтаноміі зноў заявіла, што калі мірныя перамовы з Ізраілем не адновяцца, яно будзе дамагацца падтрымкі ААН у стварэнні суверэннай палестынскай дзяржавы. Заява кіраўніка аўтаноміі Махмуда Абаса прагучала ў адказ на ўчорашні выступ у Кангрэсе ЗША прэм'ер-міністра Ізраілю Беньяміна Нетаньяху, які паўтарыў, што ўмовы аднаўлення мірнага працэсу тыя ж: прызнанне Хамасам дзяржавы Ізраіль і адмова палестынцаў ад гвалту. Прэзідэнт ЗША Барак Абама ў сённяшнім выступе ў Лондоне назваў пазіцыю Махмуда Абаса памылковай і падкрэсліў ключавое значэнне ізраільска-палестынскіх перамоваў. Еўрапейскі звяз будзе больш шчыльна ўвязваць дапамогу з суседнім краінам з іх дынамікай у пытанні дэмакратычных пераўтварэнняў. У сённяшняй заяве Еўракамісіі адзначаецца, што праграмы фінансавай дапамогі ў рамках еўрапейскай палітыкі добрасуседства будуць рэалізоўвацца з улікам такіх чыннікаў, як наяўнасць у краінах-рэцыпіентах сумленных выбараў, незалежных судоў і свабоднай прэсы. Камісія прапануе павялічыць бюджэт гэтых праграмаў на перыяд да 2014 году да 7 мільярдаў еўра. У еўрапейскай палітыцы добрасуседства ўдзельнічаюць 16 краінаў былога СССР, блізкага ўсходу і паўночнай Афрыкі. Міністр фінансаў Францыі Крыстін Легард будзе прэтэндаваць на пасаду дырэктара распарадчыка міжнароднага валютнага фонду. Аб гэтым Легард паведаміла сёння на прэсавай канферэнцыі ў Парыжы. Мяркуецца, што яе кандыдатуру падтрымаюць перадусім Еўразвяз і ЗША. Папярэдні кіраўнік МВФ Дамінік Строскан падаў у адстаўку пасля таго, як у ЗША супраць яго былі выстаўленыя абвінавачанні ў спробе згвалтавання. У Йемене прынамсі 38 чалавек загінулі за мінулыя суткі ў сталіцы краіны Сані ў часе ўзброеных сутыкненняў паміж урадавымі войскамі і плямёнамі, якія выступаюць супраць уладаў. Сярод тых, хто далучыўся да апазіцыі, роднае племя прэзідэнта краіны Алі Абдулы Саліха. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, з вамі Ганна Соусь. Александр Лукашенко заявіў у Астане, што не выключае магчымасці вызвалення палітвязняў. Заўтра абвяшчэнне прысуду экс-кандыдатам Міколу Статкевічу Дмітрыю Вусу і яшчэ 5 фігурантам справы 19 снежня. Калі палітвязняў вызваляць, каму быць удзячнымі? Пра гэта да іншым пагаворым з госцей «Начной свабоды» журналісткай Ірынай Халіб, жонкай палітвязня Андрэя Саннікава. Асуджаны за плошчу, партрэты на фоне кратаў Віталя Мацукевіча і Алега Федаркевіча ў эфіры «Начной свабоды». Еўрапейскі банк рэканструкцыі і развіцця адмовіўся ад раней запланаваных праектаў у дзяржаўным сектары Беларусі. Наступствы гэтага кроку абмяркуем у бліц-аналізе свабоды. Вас чакаюць званкі слухачоў, інтэрнэт-аблога, новыя вершы на свабоду, тры песні пра свабоду ад Максіма Жбанкова і ў белым спісе свабоды на гэтым тыдні гурт «Ляпіс Трубяцкой».

Тэлефануйце. Зараз навіны пра палітвязняў. Паўлу Вінаградаву вызначылі калонію для адбыцця пакарання, але пакуль трымаюць на валадарцы. Прысуд былым кандыдатам на прэзідэнта Мікалаю Статкевічу Дзмітрыю Вусу і яшчэ 5 удзельнікам падзей 19 снежня абвесця 26 траўня. Палітвязень Дзмітры Новік у шклоўскай калоніі шые абутак. Маці абвінавачанага Дзмітрыя Буланава, якому пагражае 4 гады зняволення, кажа, што ганарыцца сынам. За справамі палітвязняў сочыць Алег Груздзяловіч. Сваякі ўсіх палітвязняў, каму ўдалося дазваніцца ў вечары 25 траўня, ведалі пра заяву Александра Лукашэнкі, што ён не ўключае вызваленне палітвязняў. Рэакцыя на заяву была стрыманая. Мае суразмоўцы хацелі б верыць у лепшае, але ўсё ж не ўключалі і падману з боку аўтара заявы. Жонка былога кандыдата на прэзідэнта Мікалая Статкевіча Марына Адамовіч гэтак пракаментавала словы Александра Лукашэнкі. Думаю, што гэта проста сігнал для пачатку гандлю, але, канешне, вельмі хочацца спадзявацца, бо, як кажуць, Андрея памірае апошні. 26 траўня ў Ленінскім судзе прагучаць прысуды былым кандыдатам на прэзідэнта Мікалаю Статкевічу і Дзмітрыю Вусу, а таксама ўдзельнікам плошчы Александру Класковскаму, Александру Квяткевічу, Артёму Грыбкову, Андрэю Пазняку і Дзмітрыю Буланаву. Маці Буланова Клаўдія Якаўлівна паведаміла свабодзе, што атрымала ад сына ліст. Вось што Дзмітрый паведаміў адносна прычыны, з-за якой абвешчанне прысуду 20 траўня адклалі. Напісаў, што калі мы прыехалі, нам сообщили, што ў суддзі паднялося давленне і сёння не будзе. Вот. Што ў неё крэць гіпертанічыскі і поэтому адлажылі. Таксама Буланаў паведаміў, што ўжо пагаліў галаву і рыхтуецца да этапу. Клаўдія Яковлевна Буланава кажа, што ганарыцца сынам, бо ён не скарыўся, не падпісаў ніводнай паперы, якія ад яго патрабавалі. Пракурор папрасіў для Буланава Квяткевіча, Грыбкова і Пазняка па 4 гады зняволення. Для Статкевіча 8, для Вуса 7, для былога міліцыянта Класковскага 8,5 года турмы. 24 траўня Светлана Гарахавік, дзяўчына асуджанага на 4 гады актывіста «Гаварі праўду» Павла Вінаградава, бачылася з ім у ізалятары на вуліцы Ладарскага. Светлана паведаміла, што паводле звестак Павла яму ўжо прызначылі калонію «Воўчы норы» пад Івацэвічамі. Ещё сказаў, што ў Жодзіна сабіраліся адправляць усіх палітычных і не толькі, таму што камеры перенаселены на Валадаркі дуже сильна. І в панедельнік уже збралі всі вещі, начали выходзіць з камер, и потом всех вернули обратно. Как? Вернули только назад политических, остальных там частично уже переводят. За некалькі месяцаў знаходжання на валадарцы Павел Вінаградаў нарэшце атрымаў у камеры спальнае месца. Маці асуджанага за падзеі 19 снежня Дмітрыя Новіка Наталья Міхайлаўна мела кароткае спатканне з сынам у шклоўскай калоніі. На ўмовы ўтрымання і настаўленне да сябе адміністрацыі не скардзіцца. Яму далі працу, шые абутак, паведаміла спадарня Новік. Адносна заявы Лукашэнкі пра магчымае вызваленне палітвязняў Наталья Новік сказала: «Так хочацца, каб ён выжыў скарэй, каб усе людзі, вот все, за што, я говорю, сидзяць, за што бедненькія сидзяць, за што іх столькі ўніжалі». Маці палітвязня Наталля Новік. За справамі вязня ў плошчы сочыць Алег Груздзяловіч. Партрэт на фоне кратаў. Абвінавачаныя і асуджаныя за плошчу вачыма сяброў, калегаў, сваякоў. Усяго па крымінальных справах аб падзеях 19 снежня абвінавачаныя больш за 40 чалавек. Свабода звярнулася да сяброў, калегаў, сваякоў абвінавачаных з просьбай расказаць пра гэтых асобаў. Усе партрэты на фоне кратаў на сайце «Свабоды». 12 траўня Алена Шылько, суддзя суду Маскоўскага району Менску, прысудзіла за плошчу 3,5 гады калоніі агульнага рэжыму Алегу Федаркевічу. Пра яго гаворыць Насця Машчава, намесніца старшыні руху «Маладая Беларусь». На суде Олег Федоркевич трымался годно и не падал духом. Разумеючи, что напереди его чекает турма, он не взломался и навод спробовал подтримать інших подсудных, яких судили разом с им. Коли остатние хлопцы за весь час проведены в зняволенні на допытах, а потом у суде выглядали стомленными, Федоркевич трымался вельми бадером. Праз клетку он часто глядел у зале суда, и не только шукаючи свояков. Ему было цікаво, кто пришел его подтримать. У такі момент мы отшивали свое особливое почуццё того, что мы пришли на гэты суд, и что человек ведает, что он не один. Уразили его моцные слова на апошней промове, коли он процитовал Искандера: «Для раба не головная свобода, для раба головная помста». Коли один человек лечит для себе магчимым быть выше за Конституцию и карать інших за деяния, какие он лечит неправомерными, то это и есть самая великая и несвобода, и несправедливость. Про звычайное житё Федоркевича ведомо зусім не шмат. На судовых подседжаннях присутничали его свояки. Брат які вельмі падобны на Алега, і племеннікі. На жаль, яны не маглі кожны дзень быць на судзе, бо працавалі. Але на прыгавор безумоўна прыйшлі. Да арышту Алег працаваў прарабам. Быў даволі вясёлым і аптымістычным чалавекам. На плошчу прыйшоў як годны грамадзянін сваёй краіны. Ніхто са сваякоў не чакаў, што ход падзеяў павернецца такім чынам. Але зараз іх асноўная задача – гэта дапамога Алегу за кратамі. Мы таксама можам яму дапамагчы, напісаўшы лісты. Олег Федоркевич, безумоўна, будзе рады нашай падтрымцы. Наста Машчева, намесніца старшыні руху «Маладая Беларусь» пра вязня плошчы Алега Федоркевича. 26 траўня ў чацвер о 13 гадзіне на сайце «Свабода» адбудзецца онлайн-канферэнцыя з намесніцай старшыні «Маладога фронту» Настай Палажанкай. Задавайце ёй пытанні праз сайт «Свабоды». В эфире «Начная свобода. Выники дня». Тут Ганна Соусі. Я нагадаю, основные подеи серады 25 травня. Александр Лукашенко не выключил махчимости вызволения вязня, которые имели дочинение до протесту 19 снежня минулого года. Про это он заявил у казахской столицы Астане, выступающей у Евразийском национальном университете имя Гумилева. Керавництво Белтехэкспорту отмавляется комментовать санкции, уведенные США супраць этой компании за супрацовництво с Ираном, Полночной Кореей и Сирией. У іншай беларускай кампаніі «Белома», якая таксама трапіла пад санкцыі, не прагназуюць стратаў ад рашэння Вашынгтону. Беларускім дзяржаўным службоўцам забароняць мець карту паляка. Пра падрыхтоўку адпаведных зменаў у закон паведаміла агенцтва «Інтэрфакс». Ад серады ў крамах і на рынках падаражэла мяса. Ялавічына ў сярэднім на 10%, свініна на 8%. Таксама ад сёння даражэйшымі сталі імпартныя лекі. У реабілітацыйным цэнтры Аксакаўшчына памёр яшчэ адзін пацярпелы ад тэракту ў менскім метро. Андрэй Ільгін, 1974 году нараджэння, працаваў лекарам у лякарні хуткай дапамогі. Бліц-аналіз свабоды. Европейский банк реконструкции и развития скорректовал принятую в снежне 2009 года стратегию по Беларуси и отмовился от ранее запланированных проектов у державном секторе. Тем можно сказать, что решение этого банку станет ориентиром для серьезных замежных инвесторов. Какую стратегию дочинение до Беларуси обере Международный валютный фонд? На это питание Виталия Цыганкова отказывает кандидат юридичных наук, выкладчик у Лондонской школы экономики Ярослав Кривой. Чи можна сказати, що рішення ЕБРР стане орієнтиром для серйозних заміжних інвесторів? Наскільки вогулі істотна вага гэтага банку для прийняття рішення, наприклад, об інвестиціях у Білорусь? Вага гэтага банку для прийняття рішення заміжними інвесторами не настільки велика. Більш важну роль відігрують різні міжнародні агенції, які дають рейтинги певним економікам, і в тому числі Білорусі. А что дотычется этого решения, то, безусловно, оно будет иметь имиджевое наступство для Беларуси. Але, максимум, не настолько драматично, как можно себе уявить. Бо и ранее Европейский банк реконструкции и развития не вельми шмат давал гроши Беларуси, и теперь они просто подтвердили, что они будут больше осторожными и не будут никаких новых проектов подтримливать. Але у адрозненні от Международного валютного фонда, это банк працуе найперш з приватным сектором, ці з некімі державними установами, у адрозненні от МВФ, які працює з національними банками, як правило, які зацікавлені менавіта у падтриманні валюту. Тому супрацовніцтво сапраўды з Європейським банком реконструкції і развіцця більш цікаво, магчыма, для беларускіх уладов, бо умови не настільки жорсткі і часто, правда, часто хорошо просто застается в Украине. Коли мы уже заговорили про МВФ, то варто значить, что недавно премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович поведомил, что Беларусь будет снова звертаться у МВФ по черговую кредитную допомогу. На вашу думку, какую стратегию дочинения до Беларуси обере Международный валютный фонд? Не дивно, что премьер-министр Беларуси начал говорить про МВФ, бо нават міністр фінансаў Расіі Кудрын некалькі месяцаў таму ўжо ўзгадаў тое, што Беларусь будзе вымушана звяртацца да МВФ, бо Расія не згодна і не збіраецца даваць настолькі вялікія пазыкі, як яна рабіла раней. Але для того, каб атрымаць грошы ад МВФ, трэба выканаць шэраг умоваў, якія значна больш жорсткія, чым тыя умовы, якія раней выставляла Расія. позиция МВФ будет, максима, она вот более жесткая за позицию Европейского банка реконструкции и развития, потому что Соединенные Штаты Америки отыгрывают значительно большую роль у МВФ, чем у Европейского банка реконструкции и развития. Я думаю, что американский урад занимает больше, так бы мовить, расширшую позицию в отношении до питания поваги до правого человека и демократии в Беларуси, в отрозненне от европейского связа. На урате Международный валютный фонд задоволить заяву белорусского боку, и, как не раз уже заявляла и американская администрация, и разные европейские политики, первым кроком для того, как навод сесть за стол и пошать обмеркование конкретных умов и конкретных суммов, является вызволение политичных вязнев. Бліц-аналіз свабоды. З выкладчыкам Лонданскай школы эканомікі Яраславам Крывым гутарыў Віталь Цыганкоў. Вы слухаеце радыё Свабода. Корреспонденты Радио Свобода и информационные агентства свету працуют 24 часа в сутки. Что дня у эфиры? Репортажи корреспондентов и анализ экспертов. Новины и меркования лидеров. Свежая информация про развитие подеев. Усебакова, докладно, по-белоруску. Настройтесь на свободу. Лідар апазіцыйнага руху Грузіі «Народны сход» Ніно Бурджанадзе паабяцала сваім прыхільнікам, што дзень незалежнасці 26 траўня краіна сустрэне без Міхаіла Саакашвілі. У Тбілісі апаненты дзейнага прэзідэнта рыхтуюць апошнюю вырашальную акцыю на звяржэнне рэжыму. Аднак выявілася, што пасля расійска-грузінскай вайны ў жніўні 2008 году пазіцыі Саакашвілі ўмацаваліся, і шмат хто, нават з ліку тых, хто крытыкуе ўлады, згодны пратрываць да канца ягонага прэзідэнцкага тэрміну ў 2013 годзе. Наш карэспандэнт Ігар Карней у гутарцы з жыхарамі Грузіі паспрабаваў высветліць настроі ў грамадстве. Мае суразмоўцы шэрагу так званых сярэднестатыстычных грамадзянаў. Гэта жыхары Батумі, адміністрацыйнага цэнтру аўтаномнай рэспублікі Аджарыя. Ладо Давітадзе адслужыў 34 гады на танкерным флёце. Пасля выхаду на пенсію зарабляе, як і шмат хто з ягоных суайчыннікаў. Таксуе на ўласным аўто. Зураб Бараташвілі рабіў на будоўлях, у тым ліку Партугаліі і Нямеччыне. Цяпер сталай працы не мае. Якія праблемы, агучаныя грузінскай апазіцыяй, найбольш актуальныя? Самы трудны вопрос – это без работы, и мала зарплата, мала это все пенсия, очень низкий, и народ голодный почти ходит. Мае суразмоўцы згодныя, што патрэбныя новыя вытворчасці, новыя сферы для прасоўвання бізнесу. Прынімаць турыстаў в рэгіёне дасць нормальны даход, людзям тоже будет польза какая-то экономическая. В прошлом году было заметно, что туристы заезжают, и в этом году еще больше ожидается. Люди на это тоже имеют надежду, что пару копеек доход имеют. Аджарыя да дзейных уладаў вялікіх прэтэнзій не мае. Нашмат больш пытанняў да мінулай улады. Згадваюць перадусім 13 гадоў праўлення Аслана Абашыдзе, які атачыў сябе адданымі прыхільнікамі і практычна адгарадзіўся ад астатняй Грузіі. Менавіта пры Абашыдзе ў Аджарыі спыніліся два дзясяткі заводаў, абсталяванне распілавалі і вывезлі на металалом за мяжу. С приходом до улады Саакашвили ситуация стала принципово иншей. Другая стала. Тоже не верим, что это правда, у нас есть такой правитель. Но, конечно, есть осложнение. Ну, все решимо. Что было, главная задача у нас решена. Народ всегда открытой душой ждет с России, с Белоруссии, с Украины, со всех республик. Мы претензий никому не имеем. Тем не менее, визуальные перетворения, якія у курортным Батумі на кожным кроку, покуль что слабо отбиваются на добробыт мясцовых жыхароў. Прыкладам, турэцкія кампаніі, якія выконваюць тут асноўныя будаўнічыя працы, прывозяць сваіх рабочых, але амаль не прыцягваюць да супрацоўніцтва мясцовых спецыялістаў. Пабедзіл турэцкая фірма тендер. Прывозяць сваіх рабочых, бяруць нашых. Ім яшчэ даюць зарплату 1500 долараў, нашым даюць 500-800 лар. Сейчас вот автобан китайская фирма строит, обещают зарплату 700-800 лар. На такую работу эта сумма мала. Человек, если пойдет на такой труд, он должен накормить семью. Какой семьи это будет хватать? Грузия окреслила свои геополитические приоритеты. Интеграция у европейские структуры, уключная с перспективным сябровством у Евразвязи и НАТО. Мае новыя знаёмцы лічаць, што такі шлях адзіна магчымы. і вераць, што ўзровень жыцця тады абавязкова падцягнецца да агульнаеўрапейскага. Лучше станет жить. Хотим быстро, что это все было. Ну... Россия нас держит, не пускает. Наши территории они занимают. Это означает, что мы быстро не можем зайти в Евросоюз. Народ, который выгнали оттуда, знаешь... Беженцы много... не дают возвращаться домой. Не пускают. Барьеры отсюда строятся, идет у этого. Пока не уложится, в Евросоюз не можем зайти. Много проблем есть везде. Нас держат пока, да? З жыхарамі Грузіі гутарыў Ігар Карней. Белы спіс свабоды. Музыкі, паэты, празаікі, філосафы, якія ў Беларусі пазбаўленыя канцэртнай сцэны, доступу да дзяржаўнага тэлебачання, радыё, друку на свабодзе. Героі чорнага спісу ўлады штодня ў ранішнім і начным эфіры свабоды. Вітаю, тут Сергій Буткін. У межах праграмы «Белы спіс свабоды» слухаем на гэтым тыдні песні гурта «Ляпіс Трубяцкой». Сергій Міхалок спрабаваў пісаць па-беларуску і ў час сваёй шалёнай папулярнасці пры канцы 90-х, і ў час, калі музыкі парвалі адносіны з буйнейшай расійскай кампаніяй «Саюз» і сталі незалежным гуртом, змяніўшы стылістыку з псеўда-шансона да рэгі. Але ўсе гэтыя творы на той час выглядалі хутчэй на смешную пародыю, чым на сур'ёзны хіт, які публіка падхапіла гэтак жа, як «Ау, ты кінула» ці «В платі белам». Па-сапраўднаму магутная беларускамоўная песня з'явілася на альбоме «Маніфэст» у 2008 годзе. Гэты твор завецца «Зорачкі». Сам Сергій Міхалок лічыць «Зорачкі» нават не касмапалітычным, а куды шырэйшым па змесце творам. Музыка кажа, што яна пра нашы карані, пра тое, наколькі важна, дзе нарадзіўся чалавек, пра самаідэнтыфікацыю. Музыкант прызнаецца, што яму часта казалі пра тое, што ён жыве ў Беларусі, але на сваёй мове не спявае. Але для кожнай ідэі мае быць свая ўласная форма, якая падыходзіць толькі ёй, лічыць Сергей. Ёсць ідэі, якія трэба выказваць па-расійску, ёсць такія, якія пасуюць пад ангельскую. Сэнс у тым, што ўсё мусіць сысціся. Ляпісы хацелі, каб «Зорачкі» былі лірычнай песняй, і беларуская мова ім у гэтым моцна дапамагла. «Зорачкі» 7 разоў уздымаліся на першае месца ў галоўным хіт-парадзе краіны «Тузінгітоў», былі прызнаныя лепшай песняй сезону 2008-2009 і галоўным беларускім хітом на цырымоніі «Рок-каранацыя 2009». Слухаем цяпер у эфіры «Свабоды». Цікавае пытанне, дзе моя радзіма, дзе моя айчына, хто мяне чакае, сімбада пілігрыма. У тіхім акіяне плывуць мае далоні, на марсі мае вочы, а вусны на балоце у камароў палоні. Зорачкі, вось мае матулі у залатых кашулях. Зорачкі, бацькам лечны шлях. Зорачкі, вось мае матулі у залатых кашулях. Зорачкі, бацькам лечны шлях. Танчуць мае ногі на мяжы Алтая, ад сэрца ў бабоўне на галіне бярозы спіць адпачывае. Зорачкі, вось мае матулі у залатых кашулях. Зорачкі, бацька млечны шлях. Свят, твоя народ, хлопцы, эфіры «Начная свабода», вынікі дня. З вамі Ганна Соус. Вітаю ўсіх, хто далучыўся. Александр Лукашенко заявіў у Астане, што не выключае магчымасці вызвалення палітвязняў. Заўтра абвяшчэнне прысуду экс-кандыдатам Мікулу Статкевічу і Дмітрыю Вусу, яшчэ 5 фігурантам справы 19 снежня. Калі палітвязняў вызваляць, каму быць удзячнымі? Пра гэта ды іншае мы пагаворым з госцей «Начной свабоды» журналісткай Ірынай Халіб, жонкай палітвязня, экс-кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава. Асуджаны за плошчу, партрэт на фоне кратаў Віталя Мацукевіча ў эфіры «Начной свабоды». Ваш чакаюць інтэрнэт-аблога, новыя вершы на свабоду і тры песні пра свабоду ад Максіма Жбанкова. Але спачатку кароткі прагноз надвор'я на чацвер. 26 траўня будзе пераважна без ападкаў. Тэмпература паветра ўначы 3-8, удзень 16-22 градусы цяпла. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, і зараз Алексей Знаткевіч раскажа пра асноўныя беларускія падзеі. Европейский банк реконструкции и развития скорректовал принятую в снежне 2009 года стратегию по Беларуси и отмовился от ранее запланированных проектов у державном секторе. Пресс-секретар Министерства замежных справ Беларуси Андрей Савиных с гэтай нагоды заявил, что позиция банку робится усё больш политизованной и супярэчлівай. Александр Лукашенко не выключил магчымасці вызвалення вязняў, якія мелі дачыненне да пасля пратэсту 19 снежня мінулага году. Пра гэта ён заявіў у казахскай сталіцы Астане. Вось як пракаментаваў заявы Лукашэнкі былы кандыдат у прэзідэнты Владзімір Някляеў. Сказаў, што Лукашэнка не дайшоў да гэтага праз свой розум, праз сваё сэрца, праз сваю душу, праз чалавечнасць не дайшоў да гэтага. Сказаў, што яго змусілі да гэтага дайсці абставіны, сітуацыя палітычная, эканамічная, якая склалася і вакол краіны Беларусі, самой Беларусі. Як кажуць, лепш позна, чым ніколі. І заўтра мы ўбачым, рэальна ці Лукашэнка, як заўсёды, забярэ лёгка дадзенае слова, ці ўсё-ткі яго выканае. Кіраўніцтва Белтэхэкспарту адмаўляецца каментаваць санкцыі, уведзеныя Злучанымі Штатамі супраць гэтай кампаніі за супрацоўніцтва з Іранам, Паўночнай Карэяй і Сырыяй. У іншай беларускай кампаніі «Белома», якая таксама трапіла пад санкцыі, не прагназуюць стратаў ад рашэння Вашынгтону. Камерцыйны дырэктар беларускага оптыка-механічнага аб'яднання Владзімір Кіскін гаворыць. Нас это по большому счету не волнует. Мы поставляем в Америку только объективы для фотоаппаратов. Мы будем поставлять кому-то другому. Кто-то другой будет их поставлять на этот же рынок. Рынок мы не потеряем, а мы от них независимо. Никак, ничего нам от них не надо. Беларускім дзяржаўным службоўцам могуць забараніць мець карту паляка. Пра падрыхтоўку адпаведных зменаў у закон паведаміла агенцтва «Інтэрфакс» са спасылкай на крыніцу ў Міністэрстве юстыцыі Беларусі. Ад серады ў крамах і на рынках падаражэла мяса, ялавічына ў сярэднім на 10%, свініна на 8%. Таксама ад сёння даражэйшымі сталі імпартныя лекі. Пра планаваны рост тарыфаў абвясцілі мабільныя аператары. Алексей Знаткевіч пра падзеі ў Беларусі. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня. Прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка не выключыў магчымасці вызвалення вязняў, якія мелі дачыненне да падзеі 19 снежня. Сёння ў Астане ён заявіў, цытую: «Завадатараў заклікалі да адказу па законе. Да гэтага часу крычаць палітвязні вызваліце. Хоць нібыта ўсіх адпусцілі, акрамя дваіх, якія ў авангардзе ішлі. Вызвалі мы тых, мабыць. Няма чаго дзяржаўныя грошы марнаваць у турме, праядаць хлеб», заявіў кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка. І сёння госця «Начной свабоды» журналістка Ірына Халіб, жонка палітвязня, экс-кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава, які быў асуджаны на 5 гадоў турмы. Сама Ірына Халіб была асуджаная за плошчу да 2 гадоў пазбаўлення волі за тэрміноўкай пакарання на 2 гады. Я запыталася Ірыну Халіб, якая была яе першая рэакцыя на гэтую заяву Александра Лукашэнкі. А ніякай рэакцыі, увогуле ніякай. Я столькі ўжо чула гэтых заяваў, напрыклад, пра тое, што мы ўсе пад падпіскай не выездзе, пра тое, што ён чакае, не можа дачакацца, каб мы ўсе з'ехалі адгэтуль, гэта было пасля таго, як знік Міхалевіч. Ну, шмат чаго яшчэ. Так што я проста ніяк не рэагую. Ну, сказаў і сказаў. Там была такая фраза, што двое ішлі ў авангардзе. Ну, праўдападобна, ён меў на ўвазе двух экс-кандыдатаў на прэзідэнт, Андрэя Саннікава, які асуджаны на 5 гадоў турмы, і Мікола Статкевіча, які цяпер за кратамі, ён пагражае да 8 гадоў турмы. Прысуд будзе вынесены заўтра. Вось Мікола Статкевіч у сваім апошнім слове звярнуўся да еўрапейскіх дыпламатаў з заклікам: «Не трэба прапаноўваць рэжыму грошы за нашу свабоду. Калі вы зробіце гэта, у нас будуць новыя закладнікі». Як вы лічыце, вось сённяшнія заявы Александра Лукашэнкі пра магчымасць вызвалення палітвязняў? Пасля гэтых заяваў Захад ізноў будзе выкупаць закладнікаў ці дадуць за палітвязняў новыя крэдыты? Я не ведаю. Я допускаю, што Захад успрыме гэтую заяву як нейкі сігнал і, напэўна, накіруе ў адказ свой сігнал. Можа, нават нейкі не відавочны, а таемны, штосьці на ўзроўні тэлефонных размоваў ці нават сустрэч не на ўзроўні Лукашэнкі, а на мідыўскім узроўні. Можа так. Але мне здаецца, што якраз заўтрашні прысуд Статкевічу і Усу і будзе вельмі цікавым менавіта як дадатковы сігнал. Вось сёння Лукашэнка сказаў, што ён можа там чагосьці зробіць. Вось што будзе заўтра. Калі ён гатовы вызваляць, сапраўды гатовы вызваляць палітычных зняволеных, дык, напэўна, гэта ён можа зрабіць ўжо заўтра у залі суда. Калі гэтага не будзе зроблена, тады ўвогуле які сэнс абмяркоўваць заяву чалавека, для якога сказаць што-небудзь, гэта такая ж нармальная з'ява, як для астатніх падумаць перш, чым сказаць. Сёння Святлана Калінкіна ў артыкуле ў «Народнай волі» выказалася наконт таго, што Захад, праўдападобна, слушна цяпер не ўводзіць эканамічныя санкцыі. Паколькі ў такім выпадку ўлады абвінавацілі б у эканамічных праблемах, якія цяпер вельмі сур'ёзныя для беларусаў, Захад і апазіцыю. А так усе людзі могуць зразумець, хто насамрэч вінаваты ў цяперашнім крызісе. Ці вы згодны са Святланай Калінкінай? Ці вы прыхільніца эканамічных санкцый? Я вельмі паважаю Святлану Калінкіну, я з ёю згаджаюся, яна, мне здаецца, ўсё вельмі разумна і слушна піша. А што датычыць санкцыяў, вядома ж, яны патрэбныя. Вядома ж, яны патрэбныя проста таму, што гэты спіс тых, каму забаронены ўезд у краіны еўразвязу, гэта смеху варты, давайце будзем шчырымі. Лукашэнка не ўязны, дык ён будзе толькі пляскаць у далоні і дзякаваць еўразвязу за тое, што ён робіць неўязнымі ў свае краіны яшчэ там пару соцень чалавек. Вось я не магу паехаць, але і вы не паедзеце. Цудоўна, хутка ўся краіна не будзе нікуды ездзіць. Так што я думаю, што для Лукашэнкі гэта хутчэй такая форма правядзення дасуга. Вось, давайце яшчэ гэтых суддзей, яшчэ вось тых прокурораў мы будзем падключаць да гэтых судовых працэсаў. Колькі там яшчэ? Ну, давайце яшчэ зараз дзясятачку. На дзясятачку пашырым, а потым яшчэ на сотачку, а потым і на 10 мільёнаў. Гэта ўвогуле, гэта смеху варта. Тут няма пра што казаць. Мне прыемна, што суддзя Брысіна, якая мяне судзіла, ніколі не пабачыць ні рыма, ні парэжу. Проста як чалавеку мне прыемна. Але выбачайце, мой муж ад гэтага на волі не акажацца. Ірына, калі сённяшнія заявы пра магчымасць вызвалення палітвязняў будуць мець працяг заўтра ў судзе, як вы ўжо казалі, і ці магчыма пасля гэтага яшчэ будзе і вызвалены Андрэй Саннікаў, ваш муж, каму вы будзеце ўдзячны, ці будзеце ўдзячны за гэтае вызваленне? За гэтае вызваленне я буду ўдзячна усяму цывілізаванаму свету. Я маю на ўвазе і Захад, і Злучаныя Штаты, Еўропу, і нават Усход. Таму што пасля прысуда Андрэю Саннікаву, хачу нагадаць, упершыню за ўсю гісторыю 20-гадовую расійскае міністэрства замежных справаў ўсё ж такі зрабіла нейкую заяву. Самая апошняя інфармацыя пра вашага мужа, калі будзе наступнае спатканне, ці даходзяць лісты? Я спадзяюся, што на наступным тыдні ў мяне будзе новае спатканне. Лісты даходзяць, спатканне я чакаю і спадзяюся, што Андрэй хутка выйдзе на свабоду. Гостя «Начной свабоды» была журналістка Ірына Халіб, жонка палітвязня, экс-кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава. Ірына была асуджаная за плошчу да 2 гадоў пазбаўлення волі за тэрміноўкай пакарання на 2 гады. Я не баюся. Ты не баишься. Мы не боимся. Я хочу ведать. Ты хочешь ведать. Мы хочем ведать. Я включаю радио. Ты открываешь интернет. Мы выбираем свободу. Эфір ад 6 да 8 раніцы, ад 6 вечара да паўночы. Заўсёды ў інтэрнэце. Свабода.орг. 12 траўня Алена Шылько, суддзя суду Маскоўскага раёну Менску, прысудзіла за плошчу 3 гады строгага рэжыму Віталю Мацукевічу. Пра Віталя гаворыць Наста Машчава, намесніца старшыні руху «Маладая Беларусь». Мы не былі знаёмы з Віталём Мацукевічам у звычайным жыцці. І, магчыма, я б ніколі не даведалася пра гэтага чалавека, калі б не 19 снежня 2010 года. Віталь – гэта чарговы палітвязень у нашай краіне сёння. Яго асудзілі на 3 гады пазбаўлення волі. Лёс гэтага хлопца вельмі сумны. Яшчэ ў лютым, калі Віталь быў на свабодзе, некаторыя блогеры апублікавалі інфармацыю, нібыта гэты чалавек з'яўляецца супрацоўнікам КДБ. Нават далі яму непрыемную мянушку, чырвоны нос. Некаторыя выкладалі фото, дзе быццам быў у яго вухі, быў бачны навушнік, што з'яўляецца правакатарскім атрыбутам. Толькі гэта была звычайная завушніца, якую яму падаравала каханая дзяўчына. А потым Мацукевіча затрымалі і абвінавацілі ва ўдзелі ў масавых беспарадках. Ён быў апошні арыштаваны ў межах крымінальнай справы. Пасля гэтага яна была зачынена. На судзе даказальная база на яго адсутнічала ўвогуле. На прагледжаных відэаматэрыялах ні суддзя, ні пракурор не здолелі знайсці здзяйснення чагосьці супрацьпраўнага гэтым чалавекам. Але Мацукевіч стаў ахвярай агавора сведкі абвінавачвання. Адна магілёўская актывістка Хрысціна Шацікава ўбачыла ў ім правакатарам, і яе словы сталі прыгаворам для хлопца. Віна Віталя была толькі ў тым, што ён быў на плошчы. Пасля прысуду давялося паразмаўляць з яго сваякамі. Яны распавялі, кім быў іх Віталік на свабодзе. Безумоўна, ён не з'яўляўся супрацоўнікам КДБ. Такія неабдуманыя і неправераныя пасты некаторых блогераў, якія агаварылі хлопца, бязмежна пакрыўдзілі яго бацькоў і родных. На плошчы ён прыйшоў па ўласнаму жаданню, каб выказаць сваю грамадзянскую пазіцыю. У звычайным жыцці 23-гадовы Мацукевіч быў шчырым і добразычлівым чалавекам. У яго цудоўныя бацькі, якія яго вельмі любяць. Наперадзе яго чакала столькі спраў. У гэтым годзе ён павінен быў скончыць Беларускі дзяржаўны эканамічны універсітэт. Таму рыхтаваўся да абароны дыплома. І выкладчыкі, і аднагрупнікі характарызавалі Віталя толькі з добрых бакоў. Мабыць, таму дэкан дазволіў яму абараніць дыплом у наступным годзе, бо ў гэтым відавочна ўжо не атрымаецца. Улетку Віталь збіраўся ажаніцца. Яго каханая кожны дзень прысутнічала на паседжаннях суду і кожны дзень плакала. Віталь быў даволі кампанійскі, аптымістычны хлопец, шанаваў сваіх сяброў, якія таксама прыходзілі яго падтрымаць. На паседжаннях было заўважна адно, наколькі сумныя ў Віталя вочы. Але ён застаўся годным чалавекам і мужна трымаўся. Пляны і мары, які было ў яго так шмат, пакуль застаюцца недасяжныя для Віталя Мацукевіча, бо ён у турме. Давайте падтрымаем яго лістамі. Наста Машчава, намесніца старшыні руху «Маладая Беларусь», пра вязня плошчы Віталя Мацукевіча. Все партрэты на фоне кратаў на нашым сайце свабода.орг. У эфіры «Начная свабода». Вынікі дня. Тут Ганна Соусі. Я нагадаю асноўныя падзеі серады 25 траўня. Еўрапейскі банк рэканструкцыі і развіцця скарэктаваў прынятую снежня 2009 году стратэгію па Беларусі і адмовіўся ад раней запланаваных праектаў у дзяржаўным сектары. Прэсавы сакратар МЗС Беларусі Андрэй Савіных з гэтай нагоды заявіў, што пазіцыя банку робіцца ўсё больш палітызаванай і супярэчлівай. Аляксандр Лукашэнка не выключыў магчымасці вызвалення вязняў, якія мелі дачыненне да пратэсту 19 снежня мінулага году. Пра гэта ён заявіў у казахскай сталіцы Астане, выступаючы ў Еўразійскім нацыянальным універсітэце імя Гумілёва. Кіраўніцтва Белтэхэкспарту адмаўляецца каментаваць санкцыі, уведзеныя ЗША супраць гэтай кампаніі за супрацоўніцтва з Іранам, Паўночнай Карэяй і Сырыяй. У іншай беларускай кампаніі Белома, якая таксама трапіла пад санкцыі, не прагназуюць стратаў ад рашэння Вашынгтону. Беларускім дзяржаўным службоўцам забароняць мець карту паляка. Пра падрыхтоўку адпаведных зменаў у закон паведаміла агенцтва Інтэрфакс са спасылкай на крыніцу ў Міністэрстве юстыцыі Беларусі. Ад серады ў крамах і на рынках падаражэла мяса. Ялавічына ў сярэднім на 10%, свініна на 8%. Таксама ад сёння даражэйшымі сталі імпартныя лекі. Акрамя таго, з 25 траўня падвышаны кошт міжнароднага праезду чыгуначным транспартам. Пра планаваны рост тарыфаў абвясцілі мабільныя аператары. У рэабілітацыйным цэнтры Аксакаўшчына памёр яшчэ адзін пацярпелы ад тэракту ў менскім метро Андрэй Ільгін. 1974 году нараджэння працаваў лекарам у лякарні хуткай дапамогі. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня і на чарзе інтэрнэт-аблога ад Віталя Сыча. Выступаючы ў еўразійскім нацыянальным універсітэце Мяльба Гумілёва ў Стане, Александр Лукашэнка не выключыў магчымасць вызвалення арганізатараў акцыі 19 снежня ў Мінску. Каментары з гэтай нагоды. Навіна выклікае неадназначныя пачуцці, піша Міхась на сайце нашай Нівы. Калі выпусцяць людзей, за ўсіх буду вельмі рады. З іншага боку, зноў ствараецца глеба для падману Еўропы, новы прывід дэмакратызацыі і змякчэння рэжыму. Складаецца ўражанне, быццам ён адмыслова ўсё ведаў наперад, мяркуе карыстальнік Алег на сайце HRT97. Што будзе з эканомікай і што еўразвяз пачне ўводзіць санкцыі, а палітвязні яму будуць патрэбныя, каб мяняць іх на крэдыты і розныя выгодныя умовы. Усё гэта робіцца толькі для таго, каб паболіць часу застацца ля ўлады. Але ён робіць вельмі шмат памылак, і народ іх бачыць, нават пенсіянеры, на якіх браўся курс, ужо зразумелі, што ён за чалавек. Па-першае, патрабаваць трэба не толькі вызвалення ўсіх палітвязняў, а зняцця з іх вінаватасці і выплаты ім кампенсацыі, лічыць каментатар Генрык. Па-другое, няўжо Захад зноў наступіць на тыя ж граблі? Адпусцяць, атрымаюць за гэта грошы і знятыя санкцыі. Праходзілі ўжо. Гэта прыводзіць толькі да таго, што рэжым тлусцее, паляпшае апетыты з большай пражэрлівасцю жарэйншадумцаў, каб пасля зноў за яшчэ большыя грошы прадаць іх Захаду. Ці разумеюць гэта ў Брусэлі? Не ўпэўнены. Адзінай умовай зняцця санкцыяў і пачатку перамоваў павінна стаць неадкладнае пазбаўленне ўлады Лукашэнкі, допуск у краіну міжнародных арганізацый, нават і да ўвядзення міратворчых сілаў ААН, і назіральнікаў для маніторынгу па захаванні канстытуцыі і правоў чалавека, а таксама прызначэнне часовага кааліцыйнага ўраду народнага даверу. Двадцать пятага траўня ў Мінску адбылося здарэнне, якое не пакінула абыякавымі і карыстальнікаў інтэрнэту. На адным з аўтобусных прыпынкаў, размешчаных ля станцыі метро Няміга, два міліцыянты груба затрымалі чалавека, які, па адной з версій, заступіўся за незаплаціўшага за праезд студэнта. Тое, як яны гэта зрабілі, і абурыла людзей. Вось толькі учора за вячэрай я выказаў думку, што хутка падскочаць цэны на праезд, і кантралёраў будуць дружна і весела выкідваць з салону на мароз, піша карыстальнік Антось на сваёй старонцы сацыяльнай сеткі ВКонтакце. Я разумею, што ў кантралёраў нервовая праца, але на любым месцы можна заставацца чалавекам. А калі такая адна стаіць над бабулі 80 гадоў і патрабуе ў яе за праезд, мне ўжо нікога не шкада. Прытым яны звычайна яшчэ і бейджы хаваюць, каб скаргу не атрымаць пасля. Пакуль яшчэ рана казаць, але падобна, што пункт невяртання пройдзены, мяркуе Антось. Усяго было дзве версіі, таму складана сцвярджаць напэўна, хто меў рацыю ад пачатку і за справу ці ад няма чаго рабіць хлопца скруцілі, піша карыстальніца Яюлія ў абмеркаванні тэмы ў суполцы жывога журналу «Мінскбай». А тое, што бабкі там ускрычалі вакол, гэта яшчэ нічога не даказвае. Судзіць, хто мае рацыю, а хто вінаваты, не буду. Адно сумна. Людзі даведзеныя. Напружанне расце, і гэта факт. Інтэрнэт-аблога ад Віталія Сыча. Сустрэнемся ў інтэрнэце. www.svaboda.org. Блогі, онлайны, дыскусіі, фота, відэа. svaboda.org. Цэлы свет. Запрашаем. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, і я перадаю мікрафон крытыку Максіму Жбанкову. Слухайте программу «Три песни про свободу». Подороже в свет музычного супротиву неформатной и неозрочной музыки. Appena fui al mondo mi ritrovai in un grattacielo più alto che mai e poi per istinto ho quello che fu mi misi in fila. Часам папулярныя спевы падаюцца чырвонай стужачкай нашай нацыі. Маўляў, вось мы якія вясёлыя ды прывабныя, танчым ды спяваем, хораша жывем. Аднак гэты турысцкі падыход замінае ўбачыць галоўнае. Фолк ёсць адбіткам лёсу народу, і таму ім хапае змрочных ды трагічных спеваў. 65 год таму амерыканскі спявак Мерл Трэвіс упершыню запісаў «Sixteen Tones» – сумны зонг пра цяжкую працу шахтёра. А крытыка сацыяльнага выгляку песні не было, але было нешта большае – упэўнены крок нязломнага нон-конфарміста. Забыўся пра свет і не бачыў начэй. Убачыш мяне, лепш атвальвай хутчэй. Не пекла не страшна, анёлы мана, я ў шахце працую, амаль задарма. Il mondo ci appartiene, siamo figli suoi, qui non c'ha posto chi ride di noi. Зараз кажуць, што тую песню ведалі і раней, але Трэвіс ператварыў яе ў сусветны хіт. Ось зараз мы слухаем «Sixteen Tones» у выкананні Адрыяна Челентана. А да таго, той шахтарскі зонгс спявалі вядомыя фолк-сінгеры і нават поп-артысты накшталт Тома Джонса. Я сам у школьныя гады чуў антысавецкую дваравую версію «16 тонн тяжелый груз, а мы летим бомбіць Саюз». Ось яны, патаемныя шляхі духовнага супраціву. І п'яні пёсалі, то нон лі конто п'ю. Sono stati belli o brutti, lo rifarei, il viaggio organizzato per noi. Вы слухаете программу «Три песни про свободу». С вами Максим Жбанков. He's 5'2", and he's 6'4". He fights with missiles and with spears. He's all of 31. And he's only 17. He's been a soldier for 1,000 years. He's a Catholic, a Hindu, an atheist. Ці можна праз музыку спыніць гвалт? Я не маю дакладнага адказу, але ведаю, што музыка можа дапамагчы застацца чалавекам, нават калі ўсё навокал сцвярджае адваротнае. У 1967 годзе ірландскі спявак Донован быў зыходзячы зоркай поп-сцэны. Яго звалі брытанскім адказам Бобу Дзілану і не без падставаў. Бо Донован Лейч, падобны Дзілану, не баяўся вострых тэкстаў. Ягоны «Universal Soldier», універсальны жаўнер, апынуўся з кравай метафорай серыйнага забойцы з дзяржаўнай ліцэнзіяй. Не смаліць на скід, змагаецца смела за нашых і вашых чырвоных і белых. Ён просто ніхто, ён патрон у магазіне. Ён мае загад і нібыта безлін. And he's fighting for democracy. He's fighting for the reds. He says it's for the peace of all. He's the one who must decide who's to live and who's to die. And he never sees the writing on the wall. Вось чаровы выпадак, калі перапеў атрымаўся лепшым за арыгінал. Аўтаркай жаўнеру была амерыканка Баффі Сен-Мэры, а ўсе яго ведаюць у версіі Донавана. І цалкам слушна. Бо хлапечы голас спевака выдатна адпавядае сутнасці песні. Нібыта сам малады жаўнер разважае пра свой бессэнсоўны шлях. На гэтай вайне перамогі няма. Я спісы ахвяраў і новы загад. Яму вырашаць, хто жыў, хто памёр. Ён сам шараговы і сам камандзір. His orders come from far away no more. They come from here and there and you and me. And brothers, can't you see? This is not the way we put the end to war. У эфіры праграма «Три песні про свободу». З вами Максим Шпанков. Радио «Свобода». Чарговая дата золотого спису айчынного рок-н-ролу. 20 год тому всесоюзная фирма «Мелодия» выдала массовым накладом первый соправный белорусский рок-альбом. Это был, натурально, «Чужаница» гурту «Улис». Назва Джеймса Джойса, музыки с Болой Бонды, гитарные рифы в стиле «Юту», плюс выдатные тексты Феликса Асентьева. Лепшим с треков гурту стался, безумовно, «Радио Свобода». Гимн всем, кто живе на вольных хвалях. Самы выпадак, калі нічога тлумачыць не варта і, напэўна, немагчыма. Бо як перакласці ўзрушаны гітарны драйв Славы Кораня ды звінчаны голас Алега Тумашова? Трэба проста слухаць, уліцца ў гэтую энергетычную хвалю і падхапіць голас, як трэба. Нічога яшчэ не скончылася, і працяг абавязкова будзе. Бо пакуль ёсць агульная прага свабоды, мы яшчэ пазмагаемся. Слух. слухали «Трапесні про свободу». У студії працював Максим Жбанков. Дякую і до зустрічі на хвалях Радіо Свобода. Верш на свободу. Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня? Ваш голос, голос свободы. Новые верши на свободу представляет Валентина Аксак. Ні страйкаў, ні мітынгаў, ні дэманстрацый, ніякіх іншых масавых акцый пратэсту не ладзіць беларускі народ у адказ на раптоўны абвал яго матэрыяльнага дабрабыту. Парушаныя перадвыбарчыя абяцанні кіраўніка краіны, тыя, хто яму верыў, успрынялі з маўклівай пакорай, што выклікала ў нашых аўтараў нават большае абурэнне, чым зрынутыя ў прорву марныя надзеі. Вось адзін з вершаў пра самую балючую нацыянальную хваробу беларусаў. Не знайшліся на карысць нам аргументы. Утрымацца не змаглі мы ад спакусы абяцальшчыка абраць у прэзідэнты. Ах, якія мы дурныя, беларусы. Ён жадаў нам абяцанняў да халеры, а яны бы самабраныя абрусы, але мы чамусь не можам ім не верыць. Ах, якія мы дурныя, беларусы. Мы, тутэйшыя халопы і плебеі, забываем, што дыктатары ўсе хлусы, і на нашага ўсё ўскладваем надзеі. Ах, якія мы дурныя, беларусы. Годна жыць, яшчэ нам прагі не хапае. Падабаюцца нам гвалты і прымусы, і свабоднымі сябе мы не ўяўляем. Ах, якія мы дурныя, беларусы. Быць інакшымі, калі нас хто заставіць, і якія нам патрэбны ператрусы, каб мы болей не маглі сябе не славіць, а заўсёды годна звацца беларусы. Вярнуць беларусам заможнае і шчаслівае жыццё можа толькі абуджэнне нацыянальнай годнасці і гонару, лічаць нашы аўтары. Вось як пра гэта напісаў у сваім вершы на свабоду спадар Вячаслаў з Менску. Я песню спяваю на матчынай мове, і хваля кранае зноў сэрца маё. Не разумею, што за сумная доля, бо думкі ляцяць, як улетку жніво. Паўстань, барака, з каленяў паўстань, і ты атрымаеш пакінуты рай. Хто я, беларус, ці можа ліцвін, ці русіч, які разумее свой плын? Як шчасце здабыць і месца ў раі, бо я іншаземец у родным краі? Паўстань, барака, з каленяў паўстань, і ты атрымаеш загублены рай. Мо я іншаземец, а можа другі, як рэчка, што мае з бакоў берагі. Але гэты чысты празрысты паток стварае вялікі і светлы народ. Паўстань, барака, з каленяў паўстань, нарэшце увойдзеш пакінуты рай. Гэта былі вершы на свабоду, якія нашы аўтары запісалі на тэлефон аўтаадказнік радыё. Чакаем ваш верш на свабоду, пра свабоду, дзеля свабоды. Верш на свабоду. Што такое свабода для вас, для вашых блізкіх, для Беларусі сёння? Напішыце свой верш на свабоду. З такой просьбай мы звярталіся да вас 10 год таму. Цяпер паўтараем ізноў. Прышліце нам свой верш на свабоду. Зрабіць гэта можна па пошце. Адрас: Менск, 5, паштовая скрынка 111. По электронной почте swoboda@rfrl.org. И по телефоне. Звоните и запишите свой верш на автоотказник. Номер у Менску 266-39-52. Ваш голос – голос свободы. У эфіры начная свабода, вынікі дня. Александр Лукашэнка заявіў, што не выключае магчымасці вызвалення палітвязняў. 26 траўня ў судзе Ленінскага раёну Менску адбудзецца абвяшчэнне прысуду экс-кандыдатам у прэзідэнты Міколі Статкевічу і Дзмітрыю Вусу, яшчэ 5 фігурантам справы. На сайце «Свабоды» онлайн-рэпартаж, падрабязнасці і рэакцыі ў вечаровым эфіры «Свабоды» ў чацвер. На гэтым мы завяршаем праграму «Начная свабода. Вынікі дня» і я, Ганна Соус, развітваюся з вамі. Заставайцеся са «Свабодай».